wszystko się zdarzyć może. Się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś próba, głupim jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki ci mądry Boże, myślają się historie, sam się rozgryzę. W moim magicznym domu ciepło jest niebezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. W roku 1981 muzykę napisał Janusz Strobel, a słowa Magdalena Czapińska, no i wykonała to Hanna Banaszak, a w roku 2020 dwóch DJ-ów, producentów polskich, DJ Ross, legenda polskiej sceny drum and bassowej z Gdyni, i DJ Envy, producent i DJ związany ze sceną elektroniczną, postanowili w swoje ręce wziąć ten utwór. No i proszę bardzo, jak to wszystko fajnie zabrzmiało o 5 rano, chociaż daję sobie też moją głowę uciąć, że i o 7, i o 9, i o 11 w południe i wieczorem też fajnie to brzmi, szczególnie na jakiejś imprezie z DJ-em. No ale teraz o imprezach z DJ-ami mówić nie będziemy, no bo wiemy, jakie mamy czasy. Wystarczy nam i zostaje trzymać kciuki, żeby to wszystko się skończyło, żebyśmy mogli znowu sobie troszeczkę nogą potupać. Audycja na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jak państwo mają ochotę tam zajrzeć, a jak nie, no to słuchamy składu z Wrocławia, który nazywa się Milupa. Zaszyta ciężkie ciało w kostiumie letnich słów, ściągnięta twarz i kark, wpleciona w miejski tłum. Gonię cię ruchem powiek, gonię cię końcem kredki, gonię cię krótkim dźwiękiem, gonię cię brudnym tętnie. Rozdarta między czas, bo między tu i tam, znam cień szeptanych cnót, zamiast sensu własnych snów. Gonię cię ruchem powiek, gonię cię końcem kredki, gonię cię krótkim dźwiękiem, gonię cię brudnym tętnie. Przez palce, jak zmieni się, to przez palce, przez ścinę. Milupa z Wrocławia, Czas, Time and Price, taki jest tytuł tego utworu i był połamany beat i było troszeczkę basu i było od nas tutaj z naszego rodzimego podwórka, no i było miło, mam nadzieję. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za obecność przy pisaniu maili. No to teraz wracamy do muzyki jazzowej i do amerykańskiego wirtuoza organów Hammonda. Dr Lonnie Smith postanowił wydać w formie albumu materiał zarejestrowany podczas swojego koncertu urodzinowego w 2017 roku, ale to jeszcze nic, chociaż ten materiał jest wielki. Na płycie, oprócz tego właśnie o czym mówię, mamy dwa utwory, w których śpiewa Iggy Pop. Oto pierwszy z nich. Thank you. Tytuł tego utworu Why Can't We Live Together napisał go Timmy Thomas i wykonał Iggy Pop na płycie doktora Lonnie Smitha. Kiedy dowiedziałem się, że Iggy Pop maczał palce, współtworzy te utwory i występuje na płycie, no nie ma co ukrywać, jazzowej, no to byłem ogromnie ciekawy, jak to wyszło. I muszę Państwu powiedzieć, o czym się Państwo zaraz przekonają, bo drugi utwór przed nami, że to wszystko pięknie brzmi i świetnie Iggy Pop daje sobie radę. Oprócz tego na albumie, tak jak wspomniałem przed piosenką, zapis urodzinowego koncertu, który miał miejsce w klubie The Jazz Standard w Nowym Jorku, doktora Lonnie Smitha. I te nagrania też będą miały swoją emisję w Trójka Budzi Jazz and Bass, ale już nie dzisiaj, tylko podpowiem, że za tydzień. Dzisiaj Iggy Pop, tak, świetnie sobie poradził również i w tym wykonaniu. Sunshine Superman. Kiedyś Donovan. Made my mind up, you're going to be mine. pick up your hand. I'll pick up your hand and slowly blow your little mind. Everybody's hustling just to have a little scene. When I say we'll be cool, I think you know what I mean. We stood on a beach at sunset. Do you remember when? I know a beach where, baby, it never ends. When you made your mind up forever to be mine. Pick up your hand and slowly blow your little mind. Thank you. Cały album zatytułowany jest Brave. Dr. Lonnie Smith i Iggy Pop, tak, w jazzowym repertuarze. Sunshine Superman przed chwilą. Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu, w sobotę, między 4 a 6, zaprezentuję Państwu, co dalej na tej płycie się znajduje. To, co działo się w 2017 roku na koncercie z okazji urodzin tego mistrza i wirtuoza, jeżeli chodzi o organy Hammonda. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Stefan pozdrawia z Wiednia i przysyła zdjęcie zatytułowane Wiedeń by Night. No niestety, albo istety, jesteśmy radiem, tego zdjęcia Państwu nie pokażę, ale mniej więcej tak samo ciemno jak teraz tutaj w Warszawie. 23 minuty już niespełna po godzinie 5. No to teraz kolejni młodzi jazzowi wykonawcy. Pochodzą z Kanady. Nazywają się Bad But Not Good. Nazywają się Bad Bad Not Good, pisane razem. Świat ich poznał, tak chciałem rozpocząć tę wypowiedź, ale nie mogę odpowiadać za cały świat, chociaż będzie coś z prawdy w tym, co mówię. Poznałem ich, kiedy nagrali płytę z amerykańskim producentem i DJ-em i raperem pochodzącym z Wu-Tang Clan, Ghostface Killa, i wtedy świat i ja i świat dowiedzieliśmy się, że Bad Bad Not Good istnieją, że to są młodzi, utalentowani twórcy z Kanady. No i potem się okazało, że nagrywają niesamowite płyty. Ja te płyty wszystkie mam, bo od wtedy zacząłem przypatrywać się ich karierze i śledzić to, co poczynają. Byłem na ich koncercie i to też był wyjątkowy show. No i dziś w trójka budzi, bo nie pamiętam, czy już z Bad Bad Not Good spotykaliśmy się w tym paśmie. Chciałbym, abyśmy zainaugurowali właśnie słuchanie tych albumów. Dziś rok 2012, płyta BBNG, czyli skrót od wyrazów wchodzących w skład nazwy zespołu, płyta numer 2. I to wszystko było 9 lat temu. Thank you. A zaczynało się przecież tak niewinnie od takiej jazzowej kołysanki, ale nie. Ekipa Bad But Not Good z Kanady potrafi dosyć ostro jazzowo podejść w pewnych momentach do tematu i to też uczynili w kompozycji Bastard Lemonade. Proszę bardzo. No to mam nadzieję, że Państwo już są rozbudzeni, ci, którzy muszą już być rozbudzeni o tej porze, a mamy 22 minuty do godziny 6. No to skoro Państwo są rozbudzeni przez Bad But Not Good, to ja teraz mam coś do tańca. No bo my przecież nie zabraniamy nikomu tutaj tańczyć o tej porze. Zwłaszcza, że na Myśliwickiej już jasno za oknem, a mamy kwadrans do godziny 6:00, strata. To jest strata, to jest na pewno najświeższy, mogę tak powiedzieć, projekt ze stajni Brownswood Recordings z Londynu, stajni dowodzonej przez niesamowitego, fenomenalnego i jednego w swoim rodzaju Gilesa Petersona, brytyjskiego DJ-a, producenta, promotora, obieży świata i tak dalej, i tak dalej. I to jest projekt bardzo blisko z nim związany, gdzie powrót mamy do korzeni muzyki brytyjskiej, jazzowo-funkowej, no i to się udało. Syntezatory, dobry groove i to jest bardzo świeże wydawnictwo. Aspects to tytuł nagrania, które wybrzmiało i które promuje to wydawnictwo na singlu. Proponuję zbliżyć się Państwu do tej płyty, bo jest czego słuchać i jest przy czym tańczyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziś jakiś taki dzień, że Państwo mi zdjęcia wysyłają. Super, cieszę się, z przyjemnością oglądam i z przyjemnością też sięgam po kolejny utwór. Remember what got us together and return to sender. Regardless of the struggle, you know I make you frantic. So put all that nostalgia in your pocket. Get over issues, come on and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Listen to the beat and put it in your pocket. Nie usłyszę kochanych tych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Pozostanąć mi smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg. Połomień twych rąk już nigdy. I ponownie Mika Urbaniak w Trójka budzi Jazz and Bass. Tak, bo Mika Urbaniak świetnie śpiewa i świetnie sobie radzi w różnych interpretacjach znanych nagrań. Właśnie, Trójka budzi Jazz and Bass. Dwa tygodnie temu i tydzień temu pan Wojciech Młynarski występował w naszym paśmie. To dzisiaj sprawdźmy, jak jego twórczość interpretuje jego syn. W Bergereta ballada kansona. Bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie Młynarski plays Młynarski i Gaba Kulka na wokalu, jak to się mówi. Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie w Trójka budzi Jazz and Bass. Elżbieta Różycka, Michał Grabkowski. Życzymy Państwu miłej soboty, pełnej zdrowia i dobrego samopoczucia. Wczoraj